my odpowiemy, że znasz go doskonale. Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków? Odwiedź nas w punktach Lotto i na lotto.pl. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Na przykład Air Fryer Philips. Dotykowy wyświetlacz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 listopada, minęła 11. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Nowy rząd Mateusza Morawieckiego jest nastawiony na dobre działanie dla Polski, mówi poseł PiS. Zmiana składu Trybunału Konstytucyjnego za pomocą sejmowej uchwały jest niezgodna z prawem, powiedziała w Trójce minister w Kancelarii Prezydenta. Kolejny tydzień zimy zapowiadają synoptycy, śnieg może padać w całym kraju. Nowy rząd Mateusza Morawieckiego nastawiony jest na to, aby działać dobrze na rzecz Polski i uzyskać poparcie w parlamencie, powiedział w Polskim Radiu 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Dziś o 16.30 prezydent Andrzej Duda powoła nową Radę Ministrów. Premier Mateusz Morawiecki od kilku tygodni przedstawia taką wizję związaną z rozwojem Polski w oparciu o to, co rząd Prawa i Sprawiedliwości przez 8 lat robił, ale także wsłuchując się w głos Polaków, którzy 15 października gremialnie poszli na wybory, przedstawił w oparciu o te propozycje programowe, które były podczas kampanii wyborczej z różnych partii politycznych, dekalog polskich spraw. Rząd ekspercko-polityczny, który przedstawi premier Mateusz Morawiecki, ma prezentować nowych ludzi, powiedział z kolei w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes PiS. Jak poinformował, jest to jego pomysł. Chcemy zaproponować nowe twarze i konkretną propozycję wobec Sejmu, prezydenta i społeczeństwa, dodał Jarosław Kaczyński. Zapowiadane przez Sejm zmiany w składzie Trybunału Konstytucyjnego za pomocą uchwał są niezgodne z prawem, powiedziała w programie Trzecim Polskiego Radia sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Małgorzata Paprocka podkreśliła, że jest to próba obejścia prawidłowej drogi mająca na celu wykluczenie udziału prezydenta Andrzeja Dudy. Są to mechanizmy nieznane polskiemu porządkowi prawnemu. Z jednej strony jest to próba obejścia tej prawidłowej drogi, czyli zmiany porządku prawnego ustawami, pewnie z jakąś perspektywą strachu przed zablokowaniem takich decyzji przez pana prezydenta, ale tutaj jasno trzeba mówić. Najpierw 231 głosów, a potem decyzja pana prezydenta, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji, że ktoś się tłumaczy ze swojego braku działania potencjalnym ruchem ze strony pana prezydenta. Natomiast te propozycje, oczywiście trudno się odnosić, bo nie ma konkretów, nie ma projektów tych uchwał, ale sama koncepcja jest po prostu niezgodna z polskim porządkiem prawnym. Odwołanie członków Krajowej Rady Sądownictwa i sędziów Trybunału Konstytucyjnego zapowiada obecna opozycja. Media publiczne są potrzebne, powiedziała w Polskim Radiu 24 Paulina Matysiak z partii Razem. Zdaniem posłanki Nowej Lewicy Polacy powinni mieć dostęp do tych źródeł informacji, tym bardziej, że kanały prywatne nie wszędzie są dostępne. Nie w każde miejsce Polski dociera sygnał ze stacji prywatnych. Wiele osób tak naprawdę ma dostęp tylko do telewizji publicznej. Nie można o tych osobach absolutnie zapominać. W ostatnim czasie przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że zapowiadane przez polityków Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy sposoby na przejęcie mediów publicznych to deklaracja łamania prawa. Jedna osoba zginęła w strzelaninie w Dijon we Francji. Zdaniem policji jest to efekt wojny gangów narkotykowych. Ofiarą jest osoba niezwiązana z przestępcami. Podczas strzelaniny gangsterzy oddali ponad 60 strzałów z broni automatycznej. Kule przebiły ściany pobliskiego bloku i trafiły mężczyznę śpiącego w łóżku. Żona i dzieci ofiary zdołały wyjść z mieszkania bez obrażeń. Wydarzenia te oburzyły mieszkańców Dijon, którzy od dawna domagają się interwencji władz z powodu rozwijającego się handlu narkotykowego. W odpowiedzi MSW wysłało na miejsce elitarną jednostkę policji CRS-8, specjalizującą się w walce z gangami. Podobne działania podjęto w ostatnich miesiącach w wielu innych miastach, w których rozpętała się wojna gangów, między innymi w nimi Marsylii. Od początku roku marsylskie gangi zabiły co najmniej 50 osób, czyli więcej niż w całym ubiegłym roku. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Kolejny tydzień zimy zapowiadają synoptycy. Śnieg może padać w całym kraju. W ciągu ostatniej doby najwięcej spadło go na północy, mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. W rejonie Wysoczyzny Elbląskiej spadło 8 cm świeżego śniegu, a aktualnie pokrywa śnieżna wynosi w tym regionie nawet 35 cm. Na Warmii i Mazurach również przybyło śniegu.

Okazuje się, że jest wiele powodów, by polubić poniedziałek. Po pierwsze, trzeba sobie wyznaczyć rytm działania i z powodów oczywistych należy spokojnie rozpoczynać tydzień. W tym pomaga muzyka. Witam wszystkich w radiu i chcę powiedzieć, że mi poprawia humor dobra, wesoła piosenka o miłości. Życzę pięknego, słonecznego dnia. Ale są też powody, również pozdrawiamy, dla których niektórzy nie chcą spędzać czasu w domu. Ja się cieszę, że jest poniedziałek, bo ja mam w tygodniu remont w domu i panowie przychodzą od poniedziałku do piątku, a na remont w weekend ja zostaję z remontem, a dzisiaj ja poszedłem do pracy i nie muszę tego oglądać. No i jeszcze jeden głos w sprawie dyscypliny. Jak jestem w takiej melancholii, a mój anioł widzi to, co się dzieje, zaraz przychodzi i mnie na ziemię ściąga. Tam popraw, tu napraw, a to zrób i pospiesz się. I człowiek czuje, że żyje. No ale miało być o zaletach poniedziałku. No dyscyplina, być może niektórzy potrzebują takiego impulsu z zewnątrz. Czekamy na Państwa telefony. 2 2 i 7 3. 11 minut po 11. Tyle przyjaźni, tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary, nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez, z fajnymi łobuziakami, szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, pogubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Pokonał cię. Słońce pokonał cię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

korzystam ze sztucznej inteligencji do generowania obrazów. Niedawno na lekcję języka polskiego pani nas poprosiła, byśmy wygenerowali obraz właśnie wygenerowany przez AI do fragmentu książki Lema. Bardzo ciekawie to wyszło. Niektóre były takie obrazy innych osób z klasy, były takie bardzo irracjonalne, a niektóre takie bardziej zrozumiałe. Niektórzy uczą się korzystać, inni się obawiają, co przyniesie przyszłość w kontekście także sztucznej inteligencji. Wielu ekspertów podkreśla, że nie ma czego się bać, chociaż pewnego rodzaju lęk jest, że człowiek zostanie w jakimś stopniu zastąpiona w zasadzie jego praca, zwłaszcza jeśli chodzi o żmudne czynności, z czego wydaje mi się, że powinniśmy się cieszyć. Co państwo na to? 2 2 7 3. Czekamy na telefony. Just give me a kiss. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Ekspert przedłużamy Black Friday. Na przykład energooszczędna suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej aż o 1100 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Kongres 3W. Woda, wodór, węgiel. 27-28 listopada. Warszawa. Zarejestruj się już dziś na www.kongres3w.pl. Najważniejsze wydarzenie dla innowatorów z Polski i ze świata. Aktualne trendy technologiczne, inspiracje, wymiana doświadczeń, integracja i networking. Światowej sławy eksperci. Profesor Michio Kaku, Andrzej Dragan, Joanna Jurga, Marek Kamiński, Fion Ferreira i wielu innych. Zarejestruj się już dziś na www.kongres3w.pl. Wejdź do świata 3W. Black Friday w MediaMarkt. Dokładamy się do spłaty rat. Kup wybrane produkty w 20 ratach 0%, a my zapłacimy 5% każdej twojej raty. RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie zdolności kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na MediaMarkt.pl. Promocja MediaMarkt. Dokładamy się do spłaty twojej raty. Trwa od 22 do 30 listopada 2023 roku. Black Friday w MediaMarkt. To najlepsze okazje roku. Zapraszamy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Nieco ponad pół godziny pozostało do 12. Niezła historia. 27 listopada 1925 roku w Niemczech parlament ratyfikował postanowienia układu w Locarno. Przypomnijmy krótko, czym był układ lokarneński. Najkrócej rzecz ujmując, był to szereg dokumentów, które gwarantowały nienaruszalność granicy zachodniej Niemiec, czyli granicy francusko-niemieckiej i belgijsko-niemieckiej. Tę nienaruszalność gwarantowały oczywiście Niemcy w stosunku do Francji i Belgii. No, Belgia z Francją też, no ale w dużym stopniu chodziło o to i taki był zamysł ówczesnego ministra spraw zagranicznych Francji Aristide Briande, by rzeczywiście w ten sposób układem politycznym doprowadzić do sytuacji, w której no, nie będzie możliwa ta zmiana w przyszłości. Poza oczywiście tą kwestią militarną, ale nikt wtedy nie chciał, a tym bardziej Briand, by do tego doszło. Natomiast nie zagwarantowały Niemcy wschodniej swojej granicy, czyli oczywiście granicy z Polską i Czechosłowacją. Mimo że podczas obrad konferencji w Locarno przedstawiciele Polski i Czechosłowacji byli na miejscu, nie zaproszono ich, nie brali udziału ani w obradach, ani tym bardziej nie powiadomiono nawet ich o tych postanowieniach, co się odbiło głośnym echem w Polsce. Tutaj naszym reprezentantem był ówczesny minister spraw zagranicznych Aleksander Hrabia-Skrzyński. No i to też w jakiś sposób miało później dla niego osobiście znaczenie. Natomiast układ lokarneński tak naprawdę w moim przekonaniu był otwarciem drogi do kreowania przez Niemcy polityki rewizjonistycznej na wschodzie. Niezła historia. A jakie znaczenie miał układ lokarneński, znaczenie geopolityczne w ówczesnej Europie? No tutaj właśnie chociażby to miejsce podpisania tego układu, tak jak powiedziałem, to nie był jeden układ, to był pakt reński, dokumenty, które podpisywały szereg kwestii związanych z tą status quo w Europie. Locarno, miasto w Szwajcarii, Szwajcaria państwo neutralne, ale zarazem siedziba najważniejszych struktur Ligi Narodów w tamtym czasie. A znaczenie ten dokument miał taki, że tak jak powiedziałem, otwierał drogę ku kreowaniu przez Niemcy polityki rewizjonistycznej na wschodzie. Belgia, co ciekawe, przestała być traktowana jako państwo neutralne w stosunku do jej pozycji i roli w okresie I wojny światowej. Francuzom wydawało się, Francuzom, elitom francuskim przede wszystkim, właśnie Aristide'owi Briandowi, że ten dokument gwarantuje tak naprawdę wieczny pokój. To był dokument, który okazał się ogromnym sukcesem niemieckiego ministra spraw zagranicznych Gustawa Stresemana, o którym ja z lubością powtarzam, że Stresemann dla Niemców, mimo że go nie doceniali w tamtym czasie, był tym, kim dla nas Józef Piłsudski. Tak naprawdę to on właśnie dzięki temu układowi wprowadził na salony europejskiej polityki ponownie Niemcy, bo dzięki temu układowi Niemcy za chwilę stały się członkiem właśnie Ligi Narodów. Zresztą na sam wniosek Niemców zostało zwołane to spotkanie w Locarno. Oczywiście, prawda? To był pomysł Gustawa Stresemanna, na który przystał Aristide Briand. Co ciekawe, Aristide Briand, Gustaw Stresemann i Sir Austin Chamberlain, który reprezentował Wielką Brytanię, za to osiągnięcie, które tak naprawdę otworzyło drogę do II wojny światowej, otrzymali pokojową Nagrodę Nobla, Chamberlain w 1925, a Stresemann i Aristide Briand w roku następnym, w 1926. I to jest właśnie sytuacja, gdzie ja z lubością powtarzam kolejne swoje sformułowanie, mianowicie paradoksu historycznego, że sytuacja, która wydawać by się mogła, miała umocnić pokój na świecie, tak naprawdę przyczyniła się do tego, że otworzyły się drzwi, które umożliwiły początki kreowania polityki rewizjonistycznej z jednej strony, a później po zmianie władzy w Niemczech po 30 stycznia 1933 roku marsz ku wojnie, czyli ku 1 września 1939. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo za uwagę. Niezła historia. Z profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej. Kolejne spotkanie jutro i wtedy także kolejna podróż w czasie. Pytanie, proszę Państwa, jak jeździ tramwaj bez szyn? Już nikt nie będzie mógł powiedzieć, że tory były złe. Szczegóły w trójkowym punkcie technicznym za kilka minut. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W puszystym ubłoku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Się śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej z nut. Po wspólnej nocy zawsze za dnia ziewam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz w Trójce przed południem to, na co czekamy przez cały tydzień. No i w końcu jest, w poniedziałek. Trójkowy punkt techniczny. Dziś Paweł Turski opowie o innowacyjnym tramwaju, który zadebiutował na drogach pewnego australijskiego miasta. Dzień dobry. O tym, że tramwaje po dekadach bycia niepopularnymi wracają do łask, mówić chyba już nie trzeba. W podjęciu decyzji o implementacji tramwajów pomaga fakt, że tramwaj dziś to już niekoniecznie ten sam środek transportu co niegdyś. Witam, Stirling na przedmieściach Perth, stolicy Australii Zachodniej. To właśnie tutaj wczoraj uruchomiono pierwszą poza Chinami trasę tramwaju bez szyn. Tramwaj bez szyn porusza się po wydzielonym korytarzu drogowym, oddzielonym od pozostałego ruchu. Wie, którędy jechać dzięki zamontowanym w drodze sensorom. Porusza się na gumowych oponach. Zapewnia on taki sam komfort pasażerom, co kolej lekka. Mówi radny Stirling Rob Pappardate. Bezszynowy pojazd, obecnie testowany jest jeden, został wdrożony na 7-kilometrowym odcinku od stacji kolejowej Glendalough do plaży Straborough. Tramwaj bez szyny został wyprodukowany w Chinach. Jest w pełni elektryczny. Doładowuje się indukcyjnie na wybranych przystankach oraz ładowany jest na krańcach. Sposób dostarczania energii, który nie jest uzależniony od sieci trakcyjnej, to duża zaleta tego pojazdu, dodaje Rob Papardate. System ma wiele zalet. Główną jest szybka implementacja przy mniejszej konieczności przebudowy układu drogowego. Poza tym niższe są też koszty budowy w porównaniu do kolei lekkiej. O zasadności ekonomicznej najlepiej świadczyć może fakt, że test systemu kosztował do tej pory tylko 2 miliony dolarów australijskich. W przeliczeniu na złotówki to trochę ponad 5 milionów 250 tysięcy. Dla porównania 8 milionów złotych kosztuje tylko jeden wyprodukowany w naszym kraju tramwaj dwukierunkowy. Dużych różnic między tramwajem bez szyn a tradycyjnym nie ma. Oba pojazdy są niskopodłogowe, dwukierunkowe, oba mogą poruszać się z taką samą prędkością, a co więcej, mogą zabrać podobną liczbę pasażerów. Tramwaj bez szyn to przyszłość szybkiego rozwiązywania problemów komunikacyjnych, mówi burmistrz Sterling Mark Erwin. Jesteśmy w krytycznym momencie, nie da się już bardziej rozbudowywać dróg w rejonie plaży. Tramwaj bez szyn, któremu oddajemy jeden pas ruchu, pozwala dotrzeć większej liczbie turystów. Gdyby nie tramwaj, więcej osób nie mogłoby w ten rejon dojechać. Co więcej, przejażdżka tramwaj to rodzaj przeżycia. Mark Erwin nie kryje, iż liczy też na to, że tramwaj bez szyn stanie się atrakcją w ogólnoaustralijskiej skali. Atrakcją, która będzie mogła wśród fanów transportu miejskiego rywalizować z największą na świecie siecią tramwajową, która znajduje się w Melbourne. Do usłyszenia za tydzień, Paweł Turski. No i niech ta obietnica nas niesie przez cały tydzień. Trójkowy punkt techniczny. 16 minut pozostało do 12. Czasami czuję się, jakbym latała, ale czy ja serio latam, czy mnie uderza strzała? Jak ptaki lecą wzwyż, to ja bym chciała poczuć w skrzydłach siłę wiatru i moc całego ciała. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś, w tym cała odpowiedź. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim dziś jesteś, znalazłaś. Będziesz moim silnym bodźcem, bo ja chcę być jak skała. Na końcu tej historii leci większa strzała. Ma na sobie napisane, bo oddychaj mała. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś, tym cała. Co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim dziś jesteś, znalazłaś odpowiedź.